comences a escoltar La Factoria dels 80, The 80's Factory, un espai amb Rafael Corbí. We'll be right back. hem portat amb el programa d'avui a través de la música de la Factoria dels 80 i les sensacions musicals que en aquell moment representaven gent com Jack Moore, un dels millors temes de l'Italo Disco del 1988, amb aquest toc oriental, amb Ali Baba i també Van Halen i el seu salt fantàstic, el seu jump de un èxit del 1984. Soc Rafael Corbí i us porto la música que ens feia vibrar tota una generació. Escolteu el nostre espai en gent, encara que sigui més moderna, com Soraya Arnelas, Don't Go. Poquito de ti, qué bella estás. Imposible dejártelo, es posible. tothom amb bona música, i així es passaven els nostres dies amb la música de gent com The Little River Band, la banda del petit riu. El 1982 triomfaven, i de quina manera, amb la cançó anomenada Man on Your Mind, l'home dels teus somnis, o en els teus somnis. I possiblement, si jo acabés sent l'home dels teus somnis, et diria que escoltessis més bona música com aquesta i que recordessis. Abans ho havíem fet amb Hildegard, la cançó anomenada De Nuevo Tú, també un dels temes que volíem recordar a través del nostre espai. Hi ha una de les bandes més conegudes d'aquella època i que fins als nostres dies encara continua portant bona música, tornant i retornant del món de la bona música, del bon ritme ballable. Són els Spandau Ballet. Els recordem amb el Instinction. Honey, but you're mad tonight. Well, that's right. just like Jesse James. You're an outlaw lover and I'm after your hide. Well, you ain't so strong, won't be long till your hands are tied. Fantàstica i un ritme de ball increïble. Just Like Jesse James amb Cher, possiblement, al meu entendre, una de les seves millors cançons i també, com he dit fa un moment, molt i molt ballable, des del 1990. Un altre dels bons èxits d'aquelles temporades va ser el 1981, la cançó de la formació anomenada Foreigner, també llegendaris dins el seu estil musical. Urgent, de manera urgent, us poso la seva música. Oh! 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí, la música de tota una generació. We'll be right back. mateix, amb aquests minuts que hem passat a la factoria dels 80, era una cançó de Silver People. El seu Polaris va ser tot un èxit, també les pistes de ball. Era una mostra més, i en tenim centenars. Què carai, milers de mostres d'aquell Italo Disco, que també sonava, ara substituït a l'actualitat per al Romano Disco. Rick Astley, I'll Never Let You Down, mai et deixaré penjada, seria la traducció més literal que una altra cosa d'aquesta cançó. Després Scotch amb Money Runner. No matter how hard I try, I may never fasten your seatbelts. We're taking a trip to a new dimension in dance music. Aquesta per mi no sabia com anava, però Scotch and Bonnie Runner es van convertir en tot un èxit de bona música ballable. Estem a la factoria dels 80, a punt de finalitzar la nostra primera secció de l'espai del dia d'avui, i per tant, el que anem a fer és continuar amb aquests ritmes que ens aportava gent ja conegudíssima dins el nostre món. Què us sembla? Els Bee Gees primer amb Tragedy, després Village People amb Macho Man. I'm not afraid to die. acabarem aquesta primera part del nostre espai després d'haver escoltat a Tragedy dels Bee Gees i aquest fantàstic i ballable Macho Man de Village People amb una cançó del 1978. Un dels èxits d'aquell any va ser la cançó de LeBlanc i Carr. LeBlanc i Carr ens aportaven el seu Falling. Amb aquesta cançó posem punt i final a la primera hora de la Factoria dels 80. Ens retrobem d'aquí no res per seguir amb el nostre espai i continuar recordant tota la música d'una generació. La Factoria dels 80 està feta no només per aquells que la van viure, sinó per aquells que de vegades hi somien. There's no one.